Berenteltek, nem? Berenteltek. Én renteltem be úgy elméletileg a... Marco Rebekának-ról többször beszéltem, főleg ugye a plastikás videóiról, Dezső Bencének meg hát elolvastam a könyvét, és meg a munkásságát is megnéztem. Sosem gondoltam volna, hogy reagálnak, szóval egy olyan dolgot aláírhatok előre, hogy az, hogy reagáltak erre, az már alapból respekt Rebekának, Bencének és Farkas Timinek is, hogy legalább ilyet is látni, szóval ezzel már szerintem az első lépést megtették. Úgyhogy akár mi lesz, azt mindenképp tiszteletre méltó, hogy reagáltak valamit. Most látom először, bár ez is kritikaként jött fel a YouTube-on, hogy miért kamuzom, hogy most látom először? Hogy valljam be, hogy nem most látom ezeket először. És én egyszerűen nem értem, hogy mit nyernék azzal, ha előre megnézném. Több idő lenne megcsinálnom, mert kétszer kéne megnéznem, és cserébe még el is kéne játszanom, hogy először látom. Szóval mit nyernék azzal, ha én előre megnézném, és utána kamuzom, hogy még nem láttam. Azt szoktam, hogyha már nagyon érdekel, akkor így a kommenteket olvasgatom, hogy mit írtak alá, és abból néha így lehet következtetni, hogy kb. Mi hangzott el. Remélem itt van Nessai, de lehet, hogy streamel. Ha nem streamel a Nessai, lehet itt van. Azt olvastam a kommentekben, hogy a Nessai neve is elhangzik, szóval biztos félt megnézni szegény. Itt van a Nessai, akkor ne félj, és átsegítelek azon, hogy téged is berenteltek. De lehet, hogy amúgy ezt, hogy mondjam, pozitív dolognak kéne vennem, hogy azt hiszik előre megnézem, mert annyira jók a reakcióim, hogy ez csak úgy lehet, hogyha egy előre megnézem, előre összeírom, egy csapat dolgozik azon, hogy miket mondjak, és hogy aztán eljátszom, hogy így őszintén mondom. Hát akkor nézzük meg. Ne kerüljük tovább, megkapom, amit meg kell kapnom. Szóval elkezdték a podcastet, úgyis ígérték, hogy lesz podcast. Podcast az most menő, mindenki podcastet kezd. Podcast folyik a seggemből is, anyámnak is van már podcastje. De ez nem podcast, ez broadcast. Amúgy a címet adom. Na. Ez itt a Brodapest Podcast. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a broadcast új részéhez. Miért van előtt a mikrofon, hogyha nem az hallatszik? Amúgy VR inspirálta ezt a hátteret? Nekik is hasonló. Tesco gazdaságos happy hour. De jó, figyelj, csináltak egy igényes setupot, csak akkor miért nem szól a mikrofon? Ha? Lehet, hogy nem is a Bencéknek lenne a dolga, mert ez mégis csak a Creator TV, lehet, hogy posztforrenteseknek dolga, nem tudom, de valaki ezt összerakta, ezt a setupot, és aztán nem mutatja meg, hogy kell használni. Itt van velem Marco Rebeka. Sziasztok. Farkas Tibea. Hi. És Sápi Vivi. Sziasztok. Nekik jó a mikrofonjuk. Négy mikrofon, ez befektetés, bazdmeg. Nekem is ilyen tartó kéne. Keressel már, hogy hol lehet ilyet venni. Ugyanis. Három kamera van. Van háttér, minden, ez pepecső, ezt látszik, hogy itt ezt komolyan gondolják, itt ebből podcast lesz mazik. Jó. Nem néz ki rosszul, csak zavar, hogy szar a hang. Ami, hát ha valamit szeretnék egy podcastnél, az az, hogy jó legyen a hang. Kisebb összetűzésed így. Castingon, ahol én úgy érzékeltem, hogy szándékosan nem köszönt, erre készítettem egy videót, és nem feltétlenül... Erről hogy lehet videót készíteni, hogy valaki nem köszön? Az Oviban vagyunk már. Az Oviban vagyunk újra és újra. Ő neki szólt. Azért voltak hasonló ilyen dolgok, amik zavartak így a magyar TikTokos közösséggel kapcsolatban. Amúgy ez is érdekes, hogy közösség, mennyire közösség az, hogy egy platformon vannak emberek. Lehet-e beszélni magyar YouTube közösségről, vagy TikTok közösségről? Attól, hogy én YouTube-ra tartom a gyártok, nem akarok minden közösségnek része lenni. Lehet, hogy vannak emberek, akiket kedvelek. Lehet-e beszélni közösségről, amikor TikTokra is mindenki tartalmat gyárt, több ezren, egy millió tinédzser, vagy bizonyos követő tábor fölött azt hiszik az emberek, hogy ők onnantól egy közösség, és akkor hogyha valaki a közösségen belül nem szopja föl a másikat, akkor a közösség ellen tesz, miközben én sosem mondtam, hogy én velük közösség vagyok, csak egyszerűen ugyanarra a platformra töltünk fel. Én sem tudom, mi a válasz, csak ez egy érdekes kérdés, többször hallottam, hogy ez közösség. De hát ez lehet mondani egy bunkó, de talán ez kevés egy rendhez, nem? Hogy személyesen milyen volt velem. Tisztában azzal, hogy az a szám az mennyi. Ekkora megtekintéseknél. Amúgy a TikTok közösség nevében kérek elnézést, hogy a Farkas Timi nyerte meg az év TikTokere díjat, miközben tényleg sokkal kreatívabb TikTokerek is vannak, és nem gondolom, hogy a Farkas Timi képvisel itthon a TikTok közösséget, csak hát a Joy magazinnak minél több kattintása volt szüksége, és mivel YouTube-on is nagy, meg Instagramon is híres a Farkas Timi, azért őt hozták ki nyertesnek. Rendvideósok, klikkesedések, egymásnak beszólogatás, amit... Rendvideó, klikkesedés, egymásnak... Mit jelent a klikkesedés? Klikkesedés akkor lenne YouTube-on, nem tudom, az, hogy közös érdeklődésű emberek megtalálják egymást, ez teljesen nyilvánvaló, hogy aki YouTube-bal foglalkozik, lehet, hogy csomó olyan eseményen van, meg fölveszi a kapcsolatot más YouTuberekkel, mert ugyanazt csinálják. De hát a munkahelyen is vannak ilyen csoportok. De klikkesedésnek nevezni az olyan, mintha a gimiben lennénk, vagy általános iskolában. Szóval az, hogy megtalálod a hasonló érdeklődésű embereket, akik szimpatikusak neked, az klikkesedés. Klikkesedés, hogyha szerintem valami érdek miatt álltok egybe, de én nem érzem sose klikkesedésnek, hogy vannak emberek, akik jóban vannak egymással, és amúgy szem előtt vannak. Rend, nem tudom, a rend szerintem már nincs itthon. Már meghalt a rendműfaj. A rend nálam az a klasszikus, felfokozottabb, eléggé kemény odaszólás. Ez szerintem már nincs rend. Már évek óta kihalt a rend műfaja. Az a Leafy féle, a Flex volt ennek a klasszikus renter, akinek még a, ugyanúgy gameplay ment alatt, nem szerettem nézni, de szerintem ez volt a rend. Az a baj, hogy most, hogy azt akkor soman nem szerették, van, aki szerette, van, aki nem. Az a baj, úgy érzem a magyar YouTube-on, hogy mostantól bárki kritikát fogalmaz, meg ugyanúgy a rendet sütik rá, ugyanúgy a rend, és akkor ezt mindig el lehet rakni a rend dobozba, akármikor valaki nem pozitív dolgot mond. És inkább örülni kéne, hogy a YouTube-on is kialakult az ellenkultúra, kialakult a kritika, mert ettől a platform is sokkal komolyabban vehető, egy felnőtt platform lett, mert a felnőtt és kiforrott platformoknál alakul ki általában az ellenkultúra, a kritika. Szóval ez valamennyire erősíti magát a platformot is, szerintem. De hát vannak konkrét betámadások, hogy amikor még én elkezdtem videózni 2013-ban... Betámadás? Hihetetlen, de mindenki szeretett mindenkit. Tehát bennem még mindig megvan az az érzés, hogy... Én 2014-ben kezdtem el videózni, és már akkor sem szerettem mindenkit. Lehet, az én vagyok. Azért ez túlzás, hogy mindenki szeretett mindenkit. Ha benne voltál közegben, akiket ismertél, akkor lehet szerették egymást, de ezt így kijelenteni. 2015-ben... Mi már csináltunk egy YouTube az új TV videót, és ott csináltunk a akkori youtuberekről paródiát benne. De amúgy azt tudjátok, hogy már vége a felújításnak, hogy beköltöztek, már festés van, és még mindig. Addig nézek ki az ablakon, hát ha látok olyat, mint te. Tegnap a tekét nézett ki az ablakon, és egy óriási nagy csöcsű lányt látott elsétálni, és mire oda néztem, elfordult. Olyan szomorú lettem. Olyan szomorú, azóta azon gyötrődöm, hogy... De egy nagycsöcsű lány itt kivágott ruhába jár, azt is nem látom. Ez borzalmas szomorú. Annyira szeretett mindenkit is, család, és Vin Diesel is ott volt, hogy hihetetlen. Family. Akkor nem volt még az, hogy én nem, meg te, igen, meg gyere, meg Igen, akkor sokkal kevesebben voltak a tartalomgyártók, de hál' Istennek kinőtte magát a platform, és egy sokkal komolyabb, nagyobb platform lett azóta a YouTube, és akkor elkerülhetetlen, hogy nem csak, hogy részekre szakad, de hogy ellenkultúra is megjelenik, és azt visszasírni, hogy amikor még alig volt YouTuber, milyen jóba volt mindenki mindenkivel, jó. Szerintem örüljünk, hogy ezt túlléptünk azon a korszakon, és már nem olyan belterjes a közeg. Bebeszólogatunk egymásnak és bekóstoljuk egymást, amire nem értem, miért van szükség. És mindenkinek van itt olyan, amit ki lehetne emelni, melyikkel kezdjük? Miért van szükség kritikára egy platformon, ami gyakorlatilag lassan leuralja a tévét is, és milliók nézik? Azért van szükség, mert hogyha egy kultúra kinövi magát, akkor elkerülhetetlen, hogy az ellenkultúra is hozzá nőjön. Ez elkerülhetetlen. Minél nagyobb egy kultúra, egy mainstream, annál nagyobb és hangosabb lesz az ellenkultúrája. Ez így, ez ilyen evolúciója szerintem a médiának, és ez nem gond. És az, hogy és nem is szükséges, elkerülhetetlen, hogy legyenek emberek, akik kritikát fogalmaznak a mainstream sodorral szemben. És ez csak azt igazolja, hogy van már egy mainstream sodor, és hogy egy komolyabb platform. Szóval ezt így, ezt válaszolnám. A legjobb alapanyag lettünk ez a témájú videóhoz. Abszolút, mert hogy ugye nektek van egy közös pontotok, hogy így fogalmazzak, ez nem más, mint a plasztika. Vagy a... Viszkelnék ezen a közös pont. De van más közös pontjuk is, a Brodapest, Dezső Bencét ismerik, Postforennél vannak, Csinos lány mindkettő, még valami kell. Itt a Nessai, hát rád vártam, nem mertem tovább menni, mert téged is megberentelnek itt, és tudtam, hogy egy egyedül úgy sem mered megnézni. Tehát van, aki elfogadja, van, aki nem fogadja, amivel nem feltétlenül van probléma. Probléma azzal van, hogy hogyan nyilvánulnak meg az emberek. Melyik? Na jó, akkor legyen, tisztázzuk itt azt, hogy nekem nincs probléma a plasztikával, lehet, hogy nem tetszik bizonyos szinten túl, de nem... Ne úgy állítsuk be ezt a párbeszédet, hogy a plasztika ellenesek megtalálták a Markó Rebekát és szétszették, hanem nem a plasztikával van a gond, hanem azzal, hogy hogyan prezentálod több százezer tínédzser lánynak. Nehogy bárkinek az legyen a tévképzete, hogy én mondjuk a plasztika ellen szólaltam föl. De az ellen szóltam fel, hogy nem biztos, hogy a plasztika promózása, nyereményjátékok, szájfeltöltés, meg ilyenek, az egy egészséges dolog. Ha valaki felnőtt korában, úgyhogy már kiforrott személyiség, úgy érzi, hogy neki valamit rendbe kell rakni, rendben. De az, hogy valakinek 16 évesen felmerüljön ez a dolog, az még nem biztos, hogy akkor bátorítani kéne azzal, hogy a kedvenc youtubere egy szájfeltöltést ajándékoz neki. Ez szerintem valamennyire védhető. Szóval én leszarom, hogy ki mennyit plasztikáztat, de hogyha valaki abba gyárta a tartalmat, hogy egyszer élünk, mindent ki kell próbálni, és amúgy ő szponzorálta, gyertek ide, és amúgy még kis, és akkor ez kurva jó. És közben nem beszélünk a másik oldaláról, hogy egy kis önreflexióval, hogy nagyon ez vajon nálam miért alakulhatott ki, ami nálam azóta már kiderült, mert egy másik vlogban a Markó Rebeka mesélte arról, hogy az anyukája is már nagy fannya, vagyis már kipróbálta, vagy ki akarta próbálni a botoxot. Szerintem ki is próbálta, szóval valamennyire láthatóan a Markó Rebekának az anyai ágról jön ez a botox mániája, akkor elég elképzelhetjük, hogy ezt a botox mániát tovább lehet adni a rajongóidnak is, és nem biztos, hogy ez egy olyan flow, amiben így belemennék. Szóval inkább ezt az önreflexiót hiányoltam, hogy így, hát az anyukám is, én is nagy botox melletti vagyok, és akkor talán... Jó, ez rendben van, de talán nem ebből kéne tartom a gyártanom, hogy védem ezt a dolgot, és promózom. Kettő is van, amire nem reagáltunk eddig soha. Kezded? Hát én csak a Barnéknak a podcastjét láttam. Ugye van a másik. A másik az én vagyok. A tudjuk ki. Nem mondjuk ki a nevét. A tudjuk ki. Még végén megjelenik mögöttem. Fókuszcsoport. Ez az! Ki mondta? Kezdjünk Barnékkal. Igen, ugye én azt nem láttam, szóval én csak a Barnékat láttam. Hát... Pedig az egy tök jó videó, több mint a felében pszichológusokkal beszélgetek arról, hogy mégis mi lehet ennek a hatása. Nem én okoskodok végig, úgyhogy ez egy felüdülés lehet a többi videómhoz képest. Szerintem az onnantól nem egy, nem, még ő is épülhet belőle. Főleg, hogy arról beszélnek azok a pszichológusok, hogy milyen hatása lehet a fiatal lányokra, az, amit ti csináltok, szóval neked tényleg rohadt hasznos lehetne az a videó. De akkor megkapja a trió. Amúgy a trió, adom, hogy ilyen témákkal is foglalkozott, és ez teljesen jó, bár a trióval is, meg a trió beli embereknek a munkásságával kapcsolatban is megvan a kritikám, de ők azért sokkal jobb, és hát sokkal jobban kezelték a kritikát, mint egy csomóan, és nem hisztiznek és sértődnek meg. Trinyójék jól kezelik a kritikát, legalábbis ahhoz képest, mint miket láttam mostanában, lásd, zsíros deszka, hisztie, szóval... De majd egyszer lehet, hogy elmegyek a Trinyóba. Én készen, akkor mondtam nekik, hogy megyek szívesen. Láttam a Barninak a kommentjét, szerintem is korrekt volt, meglepően korrekt. Legalább olyan korrekt volt, mint ami a trió alatt a tanulom magamat is írt. Már ez lehet, hogy még jobb volt, de igen, mindkettő korrekt volt. Valamiben igazuk van, mert azt az álláspontot is megértem, amit ők mondanak, hogy ezt mutatjuk rossz példa, ezért nem fogják tudni elfogadni magukat, én ezt értem. Ők meg a mi oldalunkat nem értik meg, és valahol egy kicsit... De most remélem elmagyarázni, én szeretném megérteni. És közös középaranyagot kéne megtalálni, hogy... Igen, ők nem akarják. Azzal, hogy a kedvencem, bocsánat, hogy közbevágok. Trinyójék, most megkapják, bazzeg, megkapják. Fura, hogy... Neki is egy tök jó mikrofon ott van a Rebekának, és neki is visszhangzik. Ja, ez nem a Rebeka hibája, ez nem az ő dolga, csak gondolkozom, hogy Azért ezeket a kondenzátor mikrofonokat közelebb kell az archoz tartani. Csak fáj a szívem, amikor látom, hogy ott a technika és nem használják, és ezt valakinek nem nekik kéne, ők a szereplők, valakinek ezt meg kéne oldani. Úgy sikerült nekik megcsinálni a videót, hogy előtte viszonylag kevés megtekintéssel rendelkeztek. Én vagyok mindig az ördög ügyvédje. A triót kell védenem. A trió nem volt előtte, sőt, mint elkezdte a trió az adásait, rohadt nagy megtekintéseket hoztak. Főleg egy induló podcasthez képest. Okay, videók, menjünk a legelejére. Nézzük. 138 ezer, 109 ezer, 176 ezer megtekintés, 175 ezer, 470 ezer megtekintés, 160 ezer, 200 ezer megtekintés. És hol beszélnek a Marko Rebekáékról? Én nem... Itt van, Plastika. 175 ezeres megtekintés. Ez egy jó megtekintés. Szerintem alapból már a téma is érdekes, de előtte például Rákóczi Feri 195 ezer, véleményünk a több száz az a YouTube-ben a 277 ezer, szóval ez így önmagában sem, és Rebeka nem állja meg a helyét. Nem bántásként, de így volt. És nem így volt? Oké. Okay. Engem meg téged indexképre, és az utolsó 5 percben beszéltek róla. Igen, ezt akartam is mondani, hogy nézzük egy kicsit, nem. El nem tudom képzelni, hogy a trióik vállalhatatlan. Ők, ha sok mindent el lehet mondani ők, de ők nem szoktak vállalhatatlan hangnemre beszélni emberekről. Ugye szerintem jobban működne, hogyha már rendekre reagálsz, hogy ott lenne egy tévé, vagy valami iPad oda kirakva, és akkor így meg előkészítené valaki a részleteket, hogy mondjuk kivágna egy perces dolgokat a videóból, és akkor azt megnéznék, és akkor konkrétan reagálnának arra. Így is jó, csak mondom, hogy az még jobb lenne, konkrét dolgok. Igen. Hát annyira csúnyán egyébként nem beszéltek. Tehát szerintem... mondtak tiszteletlen dolgokat, de egyébként meg csak a vélemény, tehát nem ócsár volt. Azt érzem, hogy Farkas Timi jobban bírja a kritikát. Nem a sértődött meg annyira. De ezt csak, lehet, hogy csak én érzem. Ezen kívül meg iszonyat erős clickbait és 200 plusz... Clickbait? Azért azt... Nektek se kell szomszédba menni egy clickbaitért. Azt nem gondolom, hogy clickbait, hogyha meg volt jelölve a téma, és szó esett róla egy podcastben, az nem clickbait. Te mondod clickbaitet, amikor gyerekünk lesz, vagy mi szülők leszünk, és akkor kutyát veszünk. Igen, amikor Marko Rebekáék kiakadnak, hogy clickbait, az egy vibe. 20 ezer megtekintésük van amiatt, mert minket raktak az indexképre, uh-huh. Meg az a cím, ami... Szóval, én amúgy rájöttem, hogy én ezért próbáltam korrekt lenni az elmúlt másfél évben, és próbáltam úgy megfogalmazni a véleményemet, hogy azért, hát nem olyan stílusban, de én rájöttem, hogy kicsit meguntam ezt a puhányan fogalmazom meg dolgokat, néha úgy érzem, és most már lehet, hogy a közeljövőben elnézést mindenkinek, de sarkosabb véleményeket is meg fogok fogalmazni, és hogy is mondjam, nagyon el van tévedve Rebeka, hogyha azt hiszi, hogy azért, mert az ő képe rákerül egy videóra, azért többen megnézik. Biztosítalak felőle, hogy a téma az sokkal fontosabb, és a triót amúgy is mindegyiket külön-külön is több százezeren követik, és hogyha egy érdekes téma van, akkor ne csodálkozz, hogy sokan megnézik. Nem miattad nézik meg. Most nem érdekelsz annyi embert. Egyikőtök sem érdekel annyi embert, mert hogy lehetne az, hogy a saját csatornátokon meg nem néznek meg videókat 200 000-en, de a triónál, csak azért, mert ott van a fejetek, már megnéznek is. A saját csatornátokon nem érdekeltek annyi embert. A saját csatornátokon. Én is volt, hogy ráraktam, amikor még kisebb csatorna voltam, és csináltam egy Dezső Bence videóról videót, nem nézték meg csak pár ezeren. Hiába volt ott a képetek. De hogyha érdekes volt a téma, akkor meg sokan megnéztek. És volt, hogy olyan csatornáról csináltam, akinek 100 feliratkozója volt, de érdekes volt a téma, és több százezeren megnézték. Le se fossák, hogy ki van a borítón, mert már mindenki immunis erre. Nehogy azt hitt Rebeka, hogy azért, mert felkerül a képed valahova, az már akkora nagy reklám lesz neki. Annyira, úgy érzem, hogy annyira nincs önreflexiójuk, hogy tényleg semmit nem számít. A legnézettebb videóm egy olyan csatornáról szólt, amit előtte senki nem látott. Rengeteg példát tudnék a csatornámon, amikor olyan van a borítón, aki ismert és kevesen megnézik, vagy olyan van, akit senki nem ismer, sőt nincs is rajta borítón, és rengetegen megnézik. Olyan is, amikor nem is beszélek senki másról, csak egy politikai témáról, egy társadalmi témáról, vagy akár még ezekről sem, csak azt is megnézik, van, amikor az se, a téma fontos, és nyilván aztán magyarázhatok, hogy a téma fontos. Ez, amikor azt képzelik a youtuberek, hogy az ő arcuk miatt mennek oda emberek, az akkora nagy tévképzet. Nagyon-nagyon furcsa világlátás, hogy tényleg elhiszed, hogy azért nézték a triót, mert ezek csak a Barnit többen követik, mint titeket. Várjál, mondok még példát. Creator TV, 250 ezer feliratkozó, itt a podcastetek, rajta van a fejetek, ott van. Nézzünk egy régi videót, itt van a fejetek, 44 ezer megtekintés, 250 ezer feliratkozó van ezen a csatornán. Hogy lehet, hogy ez a podcast meg nem lett nézve? Lehet, hogy nem csak ez a lényeg. És mint láttuk, volt olyan trió podcast, amit több mint 500 000 néztek meg, és nem volt rajta a fejetek. Csak az övék. Ők ezt az egészet úgy fogalmazták meg, mintha az egész országban, vagy az egész világon mi ketten lennénk azok, akik ezt a rossz példát mutatják, és senki más nem. Itthon azért ti kaptátok a legnagyobb figyelmet azok közül, akik ezt promotálják. Úgyhogy igen, kit érdekel az egész világ, nem lehet mindig az egész világról beszélni, de itthon érdekes módon nagyon értékelitek magatokat, hogy mennyi emberhez elértek, de ilyenkor, amikor a plasztikáról beszélünk, hogy mennyi emberhez elértek vele, hát akkor már nem is érünk el annyi emberhez, hát más is elér akkor annyi emberhez. Szóval akkor mindenki elér, de amúgy meg csak rajtunk keresztül érnek el ennyi ember. Szóval ez kicsit fura nekem. Holott, ha egy kicsit megnyitják az Instagramot, akkor pikpak találnak még 10 darab nevet, akik ennél durvábban is csinálják, plusz egyébként... De nem ez a lényeg, hanem az, hogy promózod-e ezt a plasztikát. Miért kell ezt még egyszer? Nem is mondom el még. Elmondtam már, mit akartam ebből. Teszettek fel olyan csajokat, akik ugyanúgy töltettek. Sőt, és reklámot. Hozzák is, mert... Reklámozzák? Na, az már problémás. De ez, az védekezés nem ér fogy. Jó, de más is csinálja. Olyan, mintha Berki azzal védekezett volna a bíróságon, hát te arra ugyan, nézzenek fel a YouTube-ra, rengeteg büntető fékezés van. Tényleg, meséltem múltkor a haverom, a Embricsi, ő is akkorát büntető fékezett, hogy majd kitört a nyaka. És a bíró azt mondta, hogy rendben, fölmentve, hát más is csinálja. Ez nem egy védekezés. A fókuszcsoportot is ide kapcsolnám. Na végre! És a kettőről egybe mondanék. Ja, a plasztikát azt a fókuszcsoport is bekezdte? Igen. Bekezdtem a plasztikát. Ez az. A Timi világosított fel, hogy elvileg az valahol tévében is megjelent. Hát a tévében. Én nem tudom. Tévében? Megjelent a tévében? Abból mentél nyaralni. Abból kapott valamire, sok millió. Valamire emlékszem, hogy a Pesti TV-ben? A Pesti TV-ben valamikor beálltak egy részletet talán. De az nem azt jelenti, hogy az a TV-ben megjelent, hanem csak szerintem a Pesti TV felhasznált valamilyen videómból egy részletet. Valami ilyesmit, mindesmit emlékszem, nem? Most azt, hogy a TV-ben megjelent, igen, megjelent a Pesti TV-n, ahol század annyian se látták, mint a csatornámon, az most számít valamit? Nekem küldték ki Instagramon, hogy tekerték a TV-t, és ott volt, láttam, emlékszem, hogy a csaj... Nekem az nincs közöm, lányok. Ne, higgyétek el, nem úgy van, hogy a TV-t. Nem tudnátok lejátszani a YouTube csatornámra ezt a videót? Hát ez... Én megmondtam, hogy ez egy YouTube videó volt, amit én szándékosan nem néztem meg, úgyhogy nem tudom, hogy miről beszélni. Én belenéztem a videóba, és ugye még a Citex-et is hozzáraknám, aki rólad is beszélt egyébként. Ez nem tudom, kicsoda. Több helyen a legkárosabb influencer és youtuberként lettem megemlítve, amivel nem teljesen értek azért egyet. Nem teljesen? Szóval valamennyire igen? Hát igen. De amúgy tényleg jobb lenne a műsor, hogyha mondjuk látták volna azokat a videókat, amikre most reagálnak. Én azt mondom, hogy emelne a színvonalon. Mi vagyunk a legrosszabb befolyás az egész YouTube-on és az egész Instán, amit nem értek, hogy miért, mert nem csak mi csináljuk. Imádom a Róka Adrit, én nagyon szeretem, viszont nála egy fenék feltöltést lehetett nyerni a Krasznainál, őt senki nem bántja. Figyelj, jegyzetelek, ha akarod, de YouTube-ot én jobban ismerem, szóval nekem ez a szegénység bizonyítva, hogy nem tudom még Instagramon kik... hirdetnek fenék feltöltést, de akkor igen, nekik is. Akkor nem az van, hogy az én felelősségem eloszlik, hanem akkor nekik is ennye-bejnye. Ez sosem jó védekezés, hogy jó, de más is. És akkor tudjátok, ez a bystander effektus, hogy minél többen csinálok, annál jobban eloszlik a felelősség. Ez nem fog itt működni nálam, átlátok ezen. Mi szájfeltöltést reklámozunk, 18 év reklámozunk, 18 éven felülieknek, és azt lehetett nyerni. Jó, de hát ne tegyünk úgy, mintha a követőink nagy része nem 18 év alatti lenne. Nem mondom, hogy mindenki, de azért sokan, és akkor ilyenkor attól, hogy nem nyerheti meg a feltöltést, még nem biztos, hogy a legjobb üzenet. Annyi szponzorációtok van, hogy talán ezt így ki lehet hagyni, nem? Úgyis heti több szart promózok. Ki lehet hagyni egy ilyet, nem? Ki lehet hagyni? Én azt mondom. Nagyon, bocsi. Nyilván hozzám ez a téma annyira nem áll közel, mivel még nem semmi... Mivel nem károsított meg egyik szülőm se, vagy abuzált egyik barátom se, vagy vagyok lelkisérült, hogy már 16 évesen plasztikázni akarjak. Ezt akartam mondani? Igen. De szerintem így ehhez hozzászólva sokkal, de sokkal cikibb az, hogyha mondjuk valaki ismert személy, és annyira egyértelmű, hogy valami módosítás történt rajta, viszont mégsem vállalja ezt be, és tagadja, pedig teljesen egyértelmű, és a hülye is látja. Muszáj beszélni, hogyha csak baromságot tudsz mondani? Ne haragudj, most ez az, amikor el kéne álljulnom, hogy milyen intelligens, de nem fogok. Mert ez nem cikibb, hogyha valaki megcsináltatja a mellét, és nem szeretne róla beszélni, kurvára semmi közöd nincs hozzá. Ez szerinted neccesebb, mint az, hogy reklámozom a plasztikát és promózom? Ez megint az a pletyka szint, hogy nekem nem köszöntek, nekem mik... Nem, valaki, nem tudom, valami plasztikát csinál, majd elmondja neked, ha akarja. Még, talán még örüljünk is neki, hogy nem ez a téma nála. Viszont éveken keresztül nem ismeri be, és szerintem ez sok... Mi kellene beismerni? Szórakoztatóipar nem arra van, hogy mindent kiteregessen az ember. Hát mindenki eldönti, hogy a magánéletéből mit rak ki. Hát ti eldöntettétek, hogy kb. Mindent, de van, aki abból él. De hát van, aki meg nem abból él, hogy a magánéletét kirakja, hanem mondjuk zenész. És a zenéjével akar. És hogyha megcsináltatja a csöcseit, és úgy érzi jól magát, akkor nem biztos, hogy azt az orrodra akarja kötni. Sokkal gázabb, mint ahogy ti így felvállaljátok, és szerintem ebben nincsen semmi gáz. Nem az a baj, hogy felvállalják. Az a baj, hogy ezt... Mint hogyha beakadt volna a lemezem, úgyhogy melyik is tovább. Őszintén megmondom, hogy ezen az elven voltam, hogy nem szeretném titkolni, mert szerintem pont ezzel állítunk olyan elvárásokat a fiatalok elé, hogyha titkoljuk, ami elérhetetlen. Hogyha megmutatom, hogy ezt meg lehet csináltatni, de ne várd el, hogy egyik napról a másikra ez eltűnjön vagy megváltozzon, akkor ezzel talán valós elvárásokat állítok fel, és ezzel szemben meg mindenki utálkozik, úgyhogy nem kell megmutatni. Ez semmi értelme, a kritikát csak így kezel, hogy utálkozik. Ez nem tudok mit kell, ennek mi értelme így? Jó, akkor mindenki utálkozik. Volt már olyan kritika, amit elfogadtatok? Amire azt mondtátok, hogy rendben, ez jogos? Mert ha nem, ha sosem fogadtam el kritikát, az onnantól nekem gyanús. Hogy minden utálkozás, és nem fogadom el a kritikát, az nem gyanús valakinek, hogy oppá, akkor lehet, hogy egy buborékban élek. Ennyi, le kell tagadni, ezt szereti. Ugye van olyan csaj, akinek jól áll a karikás szem, az jól tud állni pár csajnak. Én azt mondom. Én az első szájfeltöltésemet azt kifizettem, nem posztoltam ki, meg nem raktam ki, csak ugye látták, hogy megtörtént. A kutyának nem volt vele baja, senkinek. Na igen! Jó nyomon vagyunk. Utána ugyanaz együttműködésben két év múlva és mindenkinek baja volt vele. Tisztában vagy vele, hogyha mielőtt elmész, mert nekem senki nem szólt, hogy mikor felkelek, négy cső lesz a mellemből, ami ki fog lógni, és úgy fog fájni, hogy a halálomat kívánom. Senki nem szólt, hogy nem fog tudni 6 hétig kimenni egyedül pisilni. Milyen gecit vártam, hogy... Nem tudom én mit várt, hogy így oda megy a orvos, és így... És kész van. Még eljátsszuk, hogy igazából a közszolgálat vagyunk. Nem ebből élünk. És hogyha valaki mondjuk olyan munkát végez, ahol szüksége van mondjuk arra, hogy gépeljen, és nem nincs vele tisztában, hogy ő egy évig, nem? Nehogy már akkor tényleg a te videód lesz ez az információforrás, ami ezt biztosítja neki. Aki a Farkas Timi videó nélkül nem tudja, mi a következménye egy mellműtétnek, annak lehet, hogy nem kéne még mellműtétre mennie. Csak a fiúk kötnek ebbe bele, mert plasztika ingyen. A nők pedig úgy van. Erről szólt a videóm. Egy órás volt, ennyi. Ez volt a bajom, hogy ingyen kapta a plasztikát. Ez volt a bajom! Farkas Timi, nehezen mondasz olyan, mint amikor bevallottam, meg se nézted a videót, de tudod, hogy mit mondtam benne? Ez volt a bajom. Ez hogy védhető, hogy elmondta, hogy nem nézte meg a videóm, de már tudja, hogy a fiúk mit mondanak erről. Képzeld, lányok is beszélnek a videómban erről. Rengeteg női kommentelő van, a nők megosztották ezt a videót, úgyhogy igen, és a melkisebbítő műtét, ez meg egy, megint egy másik dolog. Az egy melkisebbítő műtétet nem amiatt szoktak az emberek, hogy mert valami, hogy mondjam, testképzavaruk van, hanem valami fáj a hátuk, vagy valami más bajuk van. Szóval ez egy más téma, melkisebbítő műtét. Nem arról volt szó szerintem sose. Senkinek nem volt az a baja, hogy valakinek már túl nagy a melle, mondjuk férfiként nyilván rosszul esik, ha valaki megkisebbíti a mellét. Egy perc néma csönd, de soha nem kötöttem bele ebbe szerintem, és abban a videóban se. Szóval most egy olyan videóról beszélünk, amiben soha nem kötött bele senki. Hát fiú videósok csinálnak egyébként ezekről a tartalmat, és mindig jönnek nek. Szexista! Szexista! Majd csinálnak nők is, majd megvédenek titeket biztos, hogy... De hát, mint férfi nem mondhatom el a véleményem. Azzal, hogy mert hogy önbizalomhiányosak vagytok, és hogy mi lesz veled majd ennyi meg annyi idő múlva, én leszarom, mi lesz. Tudom, hogy mi lesz. Nem lesz szép. Nem lesz szép. Inkább a hatás. A hatás a fiatokra, ami engem aggaszt. Azt hittem, mit csinálsz ez a dolgot? A baj, hogy ezt én most ki fogom mondani, és ezért lehet utálni, de... Készüljetek. Készüljetek. Meglennénk ezek nélkül. Timi is meglenne nélkül, én is meglennék nélkül. Viszont ha ott van a lehetőség, hogy ingyen megcsinálják, és mindig is szeretted volna, világéletemben szerettem volna szájat töltetni, és jöttek, hogy nagyon szívesen megcsináljuk, lenne kedved hozzá. Szerintem nincs az a nő Magyarországon, aki azt mondaná rá, hogy nem. Ebből látszik, hogy mekkora kibaszott nagy buborékban élsz. Tényleg. Ilyen faszomok vesznek téged körül. Én szerintem tudok pár nőt amúgy. De hát írjátok meg kommentben. Írjátok meg kommentben, hogy ez az állítás igaz-e. Én nem fogok a nők nevében nyilatkozni. Persze, csak bármi. Jelenleg ez a legnagyobb probléma, hogyha ott van, hogy hashtag reklám. Ezzel nem lehet közbe szólni? Muszáj mindig egyet érteni minden? Nem lehet azt mondani, ne haragudj, ezzel nem értek egyet. Persze. Akkor mindenkinek az égnek áll a haja, és elkezdenek támadni, hogyha nem lenne ott, akkor köszi, tök jó videó, köszi, hogy adtál. Már megszokták az emberek, hogy reklám van, hogy szponzoráció. Szerintem nem ez a bajom. És az a egyik videó még nem is volt szponzoráció, azaz nem volt megjelölve, inkább azt mondom, ami azóta már nem listázott. Nem ez a baj az embereknek. Tőlem bármit reklámozhatsz, leszarom, de amikor plasztikát sorsolsz ki a nézőid között, az szerintem problémás. Ez a szomorú, hogy manapság annyira nem elfogadott még nálunk így a nyugati országokkal ellentétben, hogyha valamelyik tartalom együttműködéssel készült. Nem, ne keverjük messze. Elfogadott. Elfogadott. Valaki nehezményezi a plasztika szponzorációt, és akkor érvelek, hogy hát nem elfogadott itthon a szponzoráció. Nem, ez nem jó érvelés, ez nem igaz. Ez nem húzható föl minden szponzorációra. Hogy folyamatosan csak a támadást kapod ezért, és... Én nem kaptam. Nekem volt két szponzorált videóm, vagy sem, két több videó volt, de két cégem működtem együtt, semmi támadást nem kaptam rá. És rengeteg youtuber tudok, akik csomó szponzorációk van, és ti is tudnátok, Marko Rebekának is van egy csomó szponzorációra, amire egy szót se szól senki. Mondjuk, aki Origót reklámoz, meg szájfeltöltést, az lehet, hogy többet ki van téve annak, hogy bajuk vannak az embereknek a szponzorációjukkal, de hát ott akkor megvan, el van magyarázva, hogy azzal a szponzorációval mi a baj. És nekem is most volt, múlt héten, egy-két hete, egy ilyen, bizonyára láttátok, trilógia gyakorlatilag. Ah! Most jövök én. Oké, az off-fight-ra mindig ugatnak, ez dog-fight. Veszek a dog-hártya, ez meg top-flight. Minek jöttél? Két hétig nem voltál itt. Minek ez a sok hype? Tudod, magad ellen küzdesz, boss-fight. Tegnap végig beton profit énekeltem a Takinek, és nem értékelte. Minden, mind van, annyi merch-e. Kurva jó. Bizonyára mindenki látta a trilógiát, én nem úgy gondolom, hogy mindegyikük látta, de ha igen, akkor köszönöm, hogy rám szántátok az időt. Történik a megszokott dolog, hogy oké, kritikát fűznek hozzá, és készül rólad egy videó. De Bence, te sokkal nagyobb sztár vagy annál, hogy csak egy ilyen videóval le tudjam. Szóval, hogy 3 darab, 1 órás videóban folyamatosan csak tolják és tolják, és ott vagy a 40. percnél, és még látod, hogy van hátra 10 perc és 2 rész, akkor úgy érzed, hogy nem tudod, hogy mit kezdj az életeddel. Aj, ne, nem akartam Bencét megbántani. Rosszul érzem magam. Azt mi nem. Volt az érzésed, amikor először megláttad, hogy videó készül? Na, Ádám az, aki hogyha jó a könyv, akkor elmondja. Hogyha rossz, akkor elmondja. És nekem nem azzal van problémám, hogy készített 3 darab videót rólam is elmondta. Na, figyelj, de ennyire korrekt. Kicsit félek. Fogjátok a kezemet. Azért is nem szoktam válaszolni a kritikára, mert elfogadom a kritikát, megértem a kritikát. Nyilván, hogyha azt mondják, hogy ez szar, azon nem tudok mit kezdeni. Amikor kiforgatnak dolgokat, vagy jó, és mondhatnánk persze, hogy miért nem arról szól a könyv, hogy izé, mert ugye úgy állította be, tudjátok, hogy az egész könyv a bizniszről, az üzletről szól, és hogy nekem de... semmi köz... Jó, ez most már... Ki mit mond? Úgy állítottam be. Én ezt éreztem. Szóval most az olvasó hibája, vagy az író hibája, hogyha valaki végigolvas a könyvet, és azt érzi, hogy... Amúgy ott van a könyv, elmondhatod, hogy szerinted miről szólt, de én úgy éreztem, hogy főleg a biznisz részéről szólt. De most erre mit lehet mondani? Arról szólt szerintem. Nem tudtam a sarak között olvasni. Igazából a videózás szeretetéről szólt. Az mert én nem videós vagyok, hanem csak rossz az üzleti. Rossz vélemény mondott akkor róla? Hát vagy? Abszolút. Rossz vélemény? Mit lesz egy vélemény rossz? Attól, hogy nem pozitív? Te sajnálom, ez a könyv, ez... Olvastam már könyveket, és nem biztos, hogy a top 10-be benne van. Fogalmazzunk így. Nem volt benne jó rész, amit mondjuk esetleg azt mondtad, hogy nem volt benne olyan, amikor azt pozitív. Azt mondta, hogy jól néz ki a könyv. Ja. Ne, a Rebeka is látta a videót. Rebeka nem szeret engem, úgy lányozom. Maga a megfogalmazása, maga vagy a videó stílusával volt a baj? A megnyilvánulás, amikor azzal kezded eleve a videót, hogy mivel kezdte? Elfogyott a WC. Mi? Valaki belelátott valamit, amit én nem szántam bele? Nem volt benne ilyen. Miről beszéltek? Elfogyott a... Na jó, nézzük vissza tényleg. Ez a intro, az csak a izének a paródiája, a Megváltoztam videónak egy igénytelen szutyok paródiája. Nem volt benne ilyen, hogy WC-papír, és arról szól, hogy én is megváltozok, és nem fogok többet rendelni, és aztán egyszer csak ott terem a Dezső Bence könyv, és nem bírom ki, és visszatérek a rend bizniszbe. Ez erről szól az intro, hogy hogy jött ide a WC-papír, az tényleg... Már nem ugyanaz vagyok, mint régen. Nem a szültséget szítani. Igen, a WC-n is ülök, mert elfogytak a helyek itt, de hát gondoltam vicces, hogy a WC-n is ülök. Ha már trash, akkor legyen trash, de hogy... És elfogyott. Ja, hogy ott, nem ott szoktam tartani a WC-papírt, a másik oldalon van. Teki, kamerás, zseniális, nem? Ebbe hogy lehet belelátni a WC-papírt? Azért ez nagy művértőnek kell lenni, hogy ezt belemanírázd. Irodalomtanárok megirigyelni. Biztos volt egy ilyen komment, aki ezt poénkodott ezzel, és elhitték, hogy ez erről szólt ez az intro, de nem. Nem így kezdődött, ezt visszautasítom, de örülök, hogy ilyen mélységeket találnak a videóimban. Ez nem jó, az nem jó, az. 3-4 órán keresztül csinálom. Hát az sikerült, hogy... Na mit sikerült? Megkapom én is a kritikát. Tudomásom szerint felolvasta a könyvet Twitch-en, és abból vágott 2 darab 1 órás rész, viszont az a problémám, hogy ez a könyv, és mindenki kommentbe írt, hogy hát ez csak az üzletről és a pénzről szól. Igen, nekem van egy olyan felem, hogy engem érdekel az üzlet, engem érdekel a pénz, engem érdekel az egész világ. Bocsánat. Engem is érdekel. Nem erről szól a könyv. Szerintem álszent, aki azt mondja, hogy nem érdekli a pénz. Engem is érdekel a pénz. Imádom a pénzt. Adjátok a pénzt Twitch-en. Gyerünk, hol a pénzem? Pénzt! Pénzt kérek, de akkor nem is folytatom. Nem állítottam sos, hogy nem érdekel a pénzt. Miből veszek amúgy maláj kurvákat, akiknek levághatom a fejét? Szóval a pénz az mindig jó. Nyilván Ádámnak ingyen adják a boltba a kenyeret, Ádámnak ingyen van minden, neki nincs szüksége pénzre. Megvetendő, ha valaki pénzkeres, és megvetendő az, hogyha valaki a saját önerejéből elkezd építkezni, és el akar valamit érni, mert nagyon nagy motivációja van a dolgok kapcsolatban. Nekem nem ezzel van a gondom, de hogyha mondjuk a Christopher Nolan, akit egy jó rendezőnek tartok, vagy most nézem, vagy a Damien Chazelle, aki a kedvenc rendezőm, és biztos azt mondom a nevét, mondok zenészeket, akit nagyon kedvelek, a National ír egy könyvet, vagy mondjuk egy szóló énekest, akit nagyon kedvelek, ma jelent meg a Jude Law album. Ha Jude Law ír, ők írnak egy könyvet, akkor azt szeretném, hogyha a zenészek a zenéről írnának, meg a zenész sztoriokról, a zene szeretete áradna a könyvből, azt szeretném, hogyha egy rendező ír egy könyvet, akkor a filmrendezésről legyen szó, a film, és ne arról szóljon a 90%-a a könyvnek, hogy milyen bizniszeket csinált meg ilyenek. Mert az rossz feeling, nem? Ha Nessai ír egy könyvet, akkor őt is bele fog szállni, hogyha arról fog szólni a streameléséről a könyv, hogy így kötöttem bizniszt, úgy kötöttem bizniszt, amúgy is biznisz. Ja, és amúgy streamelek, ja, nem rossz, szeretem amúgy, ja, valamikor egész jó. Szóval itt ez volt a probléma, és láthatóan hiába próbálom ezt akár 2 órába kifejteni, akkor sem jön át. Szóval akkor most minek magyarázzam még egy 3. órában is? Jogos a kérdés, amit föl se tettetek, megválaszoltam. Hát, viszont nekem az a bajom. 8-tól 5-ig is dolgozhatnál valahol, nem? Ugye? Na. Igen, ez a bajom. Én mint, hogy nem 8-tól 5-ig dolgoznék itt a irodában, de hát mindegy. A könyv nem arról szól, hogy én mekkora, mert azt mondta, hogy erről szól, mekkora király vagyok. Írták a kommentbe, hogy narcisztikus személyiségzavarom, ha menjek pszichológushoz, mert hogy nekem erről szól a könyvem. Mi közöm a kommentetek egyfelől, másfelől, de erről szól a könyved. Nekem, mint olvasónak, ez jött le. Te lehet, hogy nem ennek szántad, de még valahogy az jött lennek. Hogy én pénzt akarok keresni. Arról szól, hogy én ezt az üzletet, ezt az üzleti modellt hogy építettem fel. De azt érted, hogy elmondom, hogy 16 évesen én önerőből elkezdtem vonattal 11 órás út feljárogatni Budapestre, hogy kapcsolatokat építsek ki magamnak, az gond. Nem gond. Ez nem gond. Nem fogunk dődőre jutni. Tényleg direkt nem össze... Azról szólt a videó, hogy ez a könyv egy szar. Direkt elolvastam az egészet, direkt dolgokra reagáltam, direkt hosszú, kifejtős videó, és úgysem jön át, amit mondani akarok, akkor tényleg tök mindegy. Akkor igen, a nézőknek szól, mert láthatóan nekik lehet 10 órás sorozat is, akkor is az jön le, hogy csak utálkozok. Értem. Az Ádám hiányolta a könyvből a videós részt, hogy nem mondtad el, hogy hogy gyártasz tartalmat, és hogy nem tudom én micsoda, de bocsi. Na jó. A könyvnek egyébként nem az a címe, hogy hogy lettem videós, hogy lettem, hanem influencer. Pontosan. És ugye ami miatt általában nem szeretjük ezt az influencer szót, mert ez magába foglalja szól. A... Nem mindenkinek. Mindjárt elsírom magam. Ez egy... Okat? Igen, az influencer az nem azt jelenti, mindenki mondja, hogy véleményvezér, az nem azt jelenti, hogy Instára felrakom, hogy szavazzátok meg, hogy mit reggelizzek. És ez a könyv címe, így lettem influencer. Így vertek át ennyi pénzzel. Elmondom teljesen őszintén, hogy én hogy élem meg azt, hogy 40 ezer követővel Erdélyből feljövök Budapestre a Playtre, és rengeteg ember értem jön el, és mennyire jól esik nekem, akkor az nagy képűség. Nem is nagy képűségnek mondanám azt a könyvet, inkább bizonytalanságnak. Mert igenis arról szól. Úgy érzem, hogy a író bizonygatja magának, hogy mekkora király. És az, aki tényleg érzi, hogy mekkora király, annak nincs szüksége arra, hogy bizonygassa, hogy mekkora király. Szóval van valami, de erre nem akarok belemenni, mert ezek csak következtetések. A költői ér, mintha nem lenne békében önmagával. Nessai, legyen már rendvideós. Mi ez? Még be se szóltak neked, és már, ahogy mondtad, ahányszor, és amilyen perspektívába helyezted saját magad, kicsit drága, törékeny életem, az hányadik, de ezt te is tudom, nyaljam meg a haját. Magam mögött hagyom lassan a rendi biznisz, és akkor jössz, te helyettem. Szerintem te jó rendted lennél. Ki forgatja ki kinek a szavait? Én elmondtam, felolvastam, és konkrét dolgokra reagáltam ott. Nehéz úgy kiforgatni valakinek a szavát, hogy elmondom a szavát előtte, és elmondom a véleményem róla. Itt most nem hangzik el, hogy én mit mondok, hanem egy saját, eltorzult, eléggé hát érintett a Bence ebben a dologban, úgyhogy eléggé szubjektív olvasatára reagál a videómnak, ami szerintem nem igaz. Szóval szerintem az én szavam most jobban ki van forgatva, mint én kiforgattam a te szavadat. Mondhatnánk, hogy az uszítás, meg ez hergelés, és nincs is egyébként semmi hazugság ebben, mert ez az igazság. Tehát ez uszítás és hergelés. Az, hogy valaki így kiforgatja a szavakat és elmondja a véleményét, mondhatnánk, hogy ez nem... Ez nem először, a Zsíros Deszka is beszélt arról, hogy kiforgattam a szavait, 0 példát hozott rá. Ilyenkor olyan jó lenne, hogy ha valaki venné a fáradtságot, hogy tessék, lehet, hogy valami kiforgatásnak tűnhet. Azt mondja, hogy itt ez a videó részlet, itt szerintem ki lett forgatva a szavam. És akkor azt mondja, jó, lehet, tényleg itt rosszul értelmeztem, de csak így, kiforgattad a szavaim, ezt így oda lehet dobni, és hogyha nem néztem meg a videót, el is hiszem. Bencének, ahogy kijött ez a videó, utána egy hétig biztosan minden egyes videója alatt, fél évre visszamenőleg is, igen. Minden 2013-as kapott. Videómhoz írtak oda. Mi közöm van ehhez, bazeg? Több mint 100 000 követnek, nem lehet embereket. Azért, mert valakit sokan követnek, már nem mondhasson véleményt, mert lesz pár idióta kommentelő, aki átmegy és ott magyaráz. Hidd el, én is kapok kommenteket, sokat, és leszarom. És sosem hozom fel a youtuber ellen. Ugyanez, zsíros deszka, ugyanez. Tudod, hány zsíros deszka fan jött át? Nem a zsíros deszka hibája. Ez a munkátok. És a kommenteken sírunk, bazen. Kommenteken sírunk, miközben ebből élünk, hogy tartalmat gyártunk az internetet, tízd le a komment szekciót, és a zavar, hogy nem csak nyalják a seggedet. Nálunk, amikor a trió, vagy a fókuszcsoport, vagy bárki csinál ilyen videót, legalább egy-két hétig azt... A Marci nem lesz megemlítve, egy honorable mention sem érdemel a Marciát, és ő is csinált rólatok videót, többet is. Marci az egy... keresztapa a renterek között, legalább megemlíthetnétek. Kapom a videók alatt, hogy botoxos picsa, meg te hülye kurva, hogy pusztulnál el, meg ilyen. Én ilyet sosem mondtam, és nagyon csúnya dolog, ha ilyet mondanak, hogy pusztuljál el, de hát ez a kommentelőnek a értelmi színvonalát lövi be, nem a tiédet, és nem is a videósnak. Én még jól is szórakozom. Most Instán van egy sorozatom, mindig kirakom az ilyen legviccesebb utálkozó kommenteket, szerintem mókás. Így is fel lehet fogni. Büdös kurva anyát halljon meg a... Aj, Istenem, miről beszélünk? Miért ezt ingyen meg tudod csinálni, te csöves? Igen, ez a bajom mindenkinek. De én ilyet nem mondtam, és most már annyira összemostok a legprimitívebb kommentelőkkel, hogy már fáj ez egész. Kurva, és így ülsz, hogy mi van? Hát nem őket bántottuk, nem őket használtuk ki, nem ők fizet. Nem őket használtuk ki, másokat! Ezért az anyukámat, az apukámat, a... Most tényleg ezen fogunk rage-elni, bazdnek, arról szólna a csatornám, hogy virágokat ültetek, gyerekeket mentek meg, és rákod a gyógyítom, akkor is ott jönnének a kommentelők, és anyáznának, tényleg. A világ legkedve, a Buddhának lenne egy YouTube csatornája, és csak arról szólna meg Jézusnak, hogy segít embereken, őt is anyáznák. Tök mindegy, ez az internet, szokjuk meg. Ez a vele jár. Idióták. Kiélik a frusztrációkat az emberek hülye kommentekben. Lépjünk ezen túl, és ennek nem kéne, hogy egy ilyen párbeszédnek a része legyen. Nem az a baj, hogyha valaki csinál videót, hogy sziasztok, nekem az a véleményem, hogy a Dezső Bence nem jó videós, mert sziasztok, Farkas Timi és Marko Rebeka feltöltette a száját, szerintem ez így, de utána néztem, informálódtam, nem pedig beülök a podcastbe. Így kírja magából, és hidd el, nem feltétlenül azért, most nem tetszik az, az, hogy feltöltetted a szád, hanem azért, mert te mondjuk mered megvalósítani magad, te egy ilyen... Nem önértékelési zavarod van, hanem megmered valósítani önmagad. Fel is nem látják mögötte ezt a rengeteg munkát, hogy attól függetlenül, hogy nem egy irodában ülsz, és... Nekem nem kell ezt magyarázni. Nekem, én egymilliószor megkaptam azt, hogy nem munka, amit csinálok, miközben mióta YouTube-bal foglalkozom, sokkal többet dolgozok, mint valaha életemben. Ha jól teljesítek, pénzt kapok, ha nem, nem. Nem úgy van, hogy bemegyek, aztán kávézok egész nap, mint ti. Mert tényleg... Elmentek a munkahelyre, beestek egy óra késéssel, elmentek a Lacival, kávéztok még 11-ig, aztán leültök, aztán nyomkodjátok a gépet, és ha felétek jön valaki, akkor fölnyomjátok az Excel-t, hogy úgy tűnjön, mintha dolgoznátok. Én nem ilyen vagyok, én akkor nem kapok pénzt. Azok ti vagytok. Ti vagytok! Büdös trógerek, tényleg. Szégyeljétek magatokat. Most is mennyi az idő, 12:30 van, és 1000 ember itt hallgatja ezt. Tényleg. A GDP-t meg én fogom megtermelni mindent? Szégyeljétek magatokat! Téged is megvetlek? Hanem lehet, hogy mondjuk 16 órát videózol egy nap, amit még utána megvágsz, feltöltesz, és... És ez jön ki abból? Hát akkor nem örülnék. Hú, minden oda kell. Persze, de hogy is várhatjuk el akár a nézőktől, akár az adott videóstól, aki letol, hogy bármi értelmeset fűzzen hozzá, amikor a másik a könyvvel, amit hónapokon át készítettünk, megfogja, és hátra dobja a fő. Az a 8 órát kiolvastam, hagyd dobjam már hátra utána. Úgy volt a Vitor Zsombornak odaadom, de aztán azt mondta, hogy nem kell neki, mert már meghallgatta a videómat róla. Nem lett semmi baj a Bence, ne aggódjál. Valahol megvan. Tessék, nézd! Nézd! Semmi baja nincs. Hátra dobtam, ez egy könyv. A saját cuccaimmal én így bánok amúgy. Ez egy ilyen, hogy mondjam, hogy magyarázzam el, mint el kéne magyarázni, hogy a videózás vannak teátrális részei. Hogy az, hogy elolvastam a könyvet, és így leteszem, és így hátradobom, és az sokkal jobban kijön egy videóban, sokkal epikebb. És hogyha 8 órán keresztül streamelsz, akkor néha kellene ingerek. És tudom, hogy most azt mondtad, hogy így meg így kéne véleményt mondani, de ez egy szórakoztató műfaj. Nagyon-nagyon csak objektivitásra és tényszerűségre akar szorítkozni, az meg unalmas. Szóval ne haragudjon az ember, hogy igenis, néha próbál az ember szórakoztató lenni, és az azzal jár, hogy lehet, hogy egy kicsit így piszkálódóbbnak tűnik a dolog, de ez benne van, ettől lesz szórakoztató, ettől lesz emészhető, és ezzel nem kéne besérülni. Vannak ilyenek, belefér egy kicsit piszkálódsz, kicsit poénkodsz, kicsit teátrálisabb vagy, mert különben laposabb a dolog. És hogyha valaki rólam kritikát csinál, és közben még szórakoztató is, én azt értékelem, akkor is, ha piszkálódik, én azt adom, vicces. Ez az én termékem, amivel én dolgoztam. Amit én megvettem, és semmi között, hogy utána dobálom, lehúgyálom, leszarom, vagy földugom magamnak. De ez most már tényleg ezen megsértődni, hogy van egy termékem, amit te írtál, és aztán a kiadó sokszorosította, én meg megvettem 5000 forintért, nem kaptam ingyen, azt utána azt csak vele, amit akarok. Szóval ez már nem úgy van, hogy bárki megveszi a merchemet, a motto.hu-n lehet fókuszcsoport merchet, és hogyha azért veszed meg, hogy utána felgyújtsd, és körülötte táncolj, és lehugyálod a végén, az se zavar, megvetted, leszarom. Tiéd onnantól ez a dolog. Mindjárt az jön, hogy a Tim Cook megjelenik, hogy Bence, amikor ledaráltad az iPhone-t, kisütötted és ledaráltad az iPhone-t, tehát az a termékünk. A kínai gyerekek, 12 éves gyerekmunkások belehaltak abba, hogy összerakják, te meg ledaráltad. Máshogy is tudnék pénzt keresni, ez nem arról szól. Én őszintén el szerettem volna mondani, hogy az elmúlt 8 évben igen, ennyit kerestem, igen, így építettem a követeltáborom az igazságot. Most ha kiforgatja úgy, akkor nem tudok mit kezdeni vele, és ez a baj, hogy jönnek a videósok, ráírsz a Barnira, ráírsz akárkire, és ez most nem Barni ellen megy. Ők is jól tudják, hogy a kommentrésztek ebből áll, hogy neki mennek a videósnak a nézők heteken át, és szerintük ez nem uszítás. Jó, akkor nem lehet többet senkit se kritizálni, mert pár kommentelő csúnya kommentet hagy. Ezt akarod ebből kihozni? Egy ember, aki 7 éve ezzel foglalkozik, az meg fog sértődni pár utálkozó kommenten. Ezt ennél azért tovább léphetnénk, nem? Hagyjuk már kommentelőket. Meg ott van még a Cringe Bait podcast, tehát ennek pont az ellentétje. Igen. Mert őket meg pont meg szeretném védeni. De azóta a heti kringés már lehet, hogy nem védenéd meg, ha rólad szólna egy adás. Amúgy nagyon ajánlok mindenkinek, szerintem nagyon jó ez a heti kringés formátum. Szerintem nagyon szórakoztató. Cringe Bait podcastben meg vannak hívva az emberek, és... Ha jól tudom, téged is meghívtak már, szóval most ez egy más formátum eléggé. Tehát, hogy amikor... Te miért szóltok hozzá, azt se tudjátok, mi a cringe bait? Hátradobja a könyvet, meg azt mondja, hogy WC-papír, akkor az... Nem mondtam ilyet. De látszik, hogy... De muszáj hozzászólni, hogyha nem is láttam a videót. Én elfogadom a véleményét, és meg szoktam nézni a rólam készült videókat, de nem véletlen nem reagálok. Mit reagáljak arra, hogy a másik... Most mit csinálsz? Na mindegy, aztán megérkezik a Cringe Bait podcastba a NES. Mit várt? Ó, várjál, Nessai, itt vagy! Itt vagy, jó van, Nessai, átvezetlek ezen. Tudom, hogy rossz lesz. Nem szoktad meg, hogy rólad bárki csúnyát mond. Te vagy a Nessai, meg a VR ilyen sérthetetlen, rájuk nem lehet rosszat mondani. Meg a Pamkutyára se, meg a Just Widmanre se. Tudom, hogy nektek furcsa lesz ez, de most... Na mindegy, aztán megérkezik a Cringe Bait podcastba a Nessai, és elmondja, hogy tartalmatlanok a videóim. Hogy a gémerek azok jók. Megérkezett és elmondja. Figyelj, lehet, hogy ez a véleménye. De hát ez amúgy még fröcsögésnek sem tűnik nekem. Ilyet mondtam, azt kérdezi. Hát úgy látszik, a Dezső Bencében sokkal nagyobb nyomot hagyott, mint benned. Tehát ők játszanak a játékokkal, az tartalom, én meg reakcióvideókat csinálok, az nem. És ha felmész a csatornájára Mitrát, reakcióvideókat. Kinek a Nessainak? Igen. Megsértedünk egy adásba, akkor mindenkire megsértedünk egyszerre, és akkor le van tudva mindenki. Reakció videókat. Én nem tudom, én mostanában láttam a Nessai videóit, és nem reakció videókat. Bár reagált mondjuk kommentekre, amiket írtak neki kérdéseket, szóval az valahol reakció videó. Ezt is már elmondtam többször, és tényleg úgy érzem, hogy csak ismétlem magam. A reakció videó és reakció videó közt nagyon sok különbség lehet. Lehet reagálni érdekes, értelmes dolgokat, meg lehet egyszerűen csak... röhögcsélni rajta, és aztán kikapcsolni. Na azt mondja, Nessai, hogy legyetek barátok, ő szereti a csatornát. Tessék, látjátok, békesség van. Békesség van és szeretet. Jelenleg, Dezső Bence ott tart egyébként, hogy akármit csinál, az tartalmatlan. Jó, ez a... Végre egy dolog, amivel egyet tudok érteni, és ez nem kéne, hogy ez törvényszerű legyen, csak egyszerűen mostanában az elmúlt időszakból valahogy ezt következteti ki az ember. De nem gondolom, hogy bármit csinál tartalmatlan lenne, de mostanában bármit csinál tartalmatlan. De lehet, hogy holnap csinálj olyan videót, ami kurva jó lesz. De egyelőre mostanában nem ez a jellemző. Úgy most majdnem olyan nagyképű dolgot mondtam, de tényleg én azt megszakadok, amikor tényleg benne vagyok a flowban, és csinálom a heti 3 videót, hogy mind a 3-ban legyen valami, akár próbálok figyelni arra, hogy mondjuk legyen egy viccesebb, vagy egy lazább, legyen egy tartalmasabb, és sokat dolgozom velük, és hogy lehet, hogy én úgy érzem, hogy azért heti 3 videóból, nem mondom, hogy mindegyik tartalmas, de azért próbálom heti 3 tartalmas videót csinálni, és van, akinek meg ez nem megy úgy, hogy 2 hetente csinál egy videót. És akkor mindig azon gondolkozom, hogy azért nem lehetetlen ez, hogyha ez a munkád, hogy 2 napig csinálsz egy videót, és van, amit mondjuk 4 napig csinálok, de akkor valamit meg 1 napig, de így most is az van benne, hogy kb. Tudom előre 10 videómat, és tudom a tartalmát, hogy mit akarok átadni, mi lesz benne, és egyszerűen megszakadok, nincs időm megcsinálni őket, ez már baj. Szerintem egyre megyek olyan irányba, hogy egyre kevesebb videót akarok csinálni, mondjuk heti 2-t egy idő után, heti 2 videó lesz, de az még több, mert egyre inkább olyanokon vagyok, hogy egy videóban több és több energia kéne, mert szeretném minél jobban kidolgozni őket. Ilyenkor tényleg csodálkozom, hogy más meg 2 hetente kirak egy videót, amit így semmi érdekes, semmi tartalom, semmi nincs benne, semmi, és akkor csodálkozik, hogy tartalmatlannak nevezik. Nincsen baj, tehát engem nem érdekel, hogyha valakinek nem tetszik, csak ne álljon úgy belém, hogy 3 darab egy órás videót készít, és felolvassa Twitch-en a könyvemet, és akkor hát ez jó volt. Ennek nem lesz következménye, hát nyilván, hogy lesz, tehát ez nem úgy működik. Megfenyegetett a Bence? Mi az, hogy ennek nem lesz következmény? Mondtam, hogy nem lesz következmény? Itt a következmény. Szét vagyok szídva. Ilyenkor, amikor ezzel fenyegetnek, ugye azra gondolnék, hogy azzal fenyegetnek, hogy valami jogi következmények lesznek, ami már szinte mém. Szerintem akkor mi lehet ennek a következménye? Csak miért még hülyeséget csinálna Bence? Az a videó nem elérhető. Nyilván azt tudom, hogy lehet, hogy az problémás, hogy felolvastam az egész könyvet, de azt valljuk be, hogy az akik engem követnek, és mondjuk nézte 1000 ember, valószínűleg nem akarta amúgy sem megvenni a könyvet. Nem ugyanaz a közönség követ minket. Oké. Okay. A problémás a stream lehetett, amit rögtön után lehetett elérni. Kétlem, hogy nagyon-nagyon megkárosította volna Bencét. A videókkal már nem lehet probléma, mert az már fair use. A könyvnek a 10%-át sem olvasom fel a videókban, és főleg az én reakcióm van, és általában csak kontextusként ott van a könyvnek egy-egy részlete. Ez méltányos használat, szóval ezzel nyilván nincs gond a videóval, te is tudod. Hisz, várj, most jövök rá az ironikus részre, hisz van egy csatornád, a Dezső Bence 2, amiben egész klippeket megnézel, annélkül, hogy megállítanád, és csak így, ja, ez jó. Egy az egyben megnézel a klippeket, és te mondhatsz véleményt azokról, de hogyha már negatívat mondanál, akkor már az már nem lenne korrekt, mert csak pozitív dolgokat lehet mondani, szóval ez így különösen furcsa nekem. Tegyük fel, hogy feljelentene a Dezső Bence. Nem hiszem, hogy sokáig jutna ez a dolog, de hogyha mégis ez megtörténne, akkor az lenne a vége, hogy szerintem csinálják egy streamet, amiben összeszedem a perköltséget, és valószínűleg somóan beállnak e mögé, mert mégiscsak milyen mókás. De más nem kifizetném, és aztán a végén az lenne, hogy lehet, hogy fizetnem kell valamennyit, de hogy a Bence reputációjának ott vége. Ott vége, hogyha az interneten beperel valakit, mert véleményt mondtak róla, abból nem lehet megmenteni magadat. Ebből nem lehet jól kijönni. Nyilvánvalóan károsítás nem volt, sőt, szerintem reklámot adtam a könyvnek, szerintem csomóan nem is ismerték. Azért mondom, hogy engem nyugodtan jelentsenek fel a véleményeim, vagy a videóim miatt, mert tudom, hogy én fogok jobban kijönni belőle. Puzsér is évekig pereskedett a Hajdú Péter, azt a végén 50 000 forintot kellett fizetnie. Ez most megérte? A Hajdunak? Csak mindenki megutálta a Hajdú Pétert. Már aki még addig nem utálta. Ennek semmi értelme. Lehet, hogy félreértem. Nem is azt mondom, hogy biztos erre gondol, de azért amikor ennek következménye lesz, akkor mire gondol az ember? Amikor, tudjátok, itthon mémez, hogy megtettem a szükséges jogi lépéseket. Vagy arra gondolt, hogy a nyilvánvalóan nem lesz következménye, arra gondoltam, hogy nem mennek át majd az emberek utálkozni? Lehet, hogy erre gondolt. Nem gondoltam erre. Tudom, hogyha valamiről véleményt mondok, akkor lehet, hogy átmennek az emberek utálkozni, de hát most nem fogom, hogy jaj, de mondanék erről véleményt, de lehet, hogy pár ilyen szarpöcsű ember majd átmegy utálkozni, akkor nem mondok véleményt, akkor inkább kusba maradok. Azt gondolom, hogy ez azért nem reális. Akkor bocsánat, hogyha félreértettem, de most korrigáltam magam, hibáztam. Valószínűleg erre gondolt. Most vagy bejön a könyved, vagy nem, de szerintem a stílussal van a probléma, ahogy a véleményed megformálod, nincsen probléma nyilván sem a pozitívval, sem a negatív, de építő jellegű kritikával, csak a megfogalmazással. Az még keményebb lenne, hogy azt csinálom, amit ti, hogy meg se néztem a videót, és úgy mondanék vélemény. Te ezzel dolgoztál, meg megírtad, meg hónapokig szenvedtél vele, és így akkor ő fogja magát, ezt felolvassa. És mit csinál még? Ja, várjak, most mégis arról beszél. Most úgy tűnik ebből a kontextusból, hogy ne várt, hogy ne, most mégis arról beszél. Ez most mégiscsak fenyegetés. Bence, szerinted attól, hogy te hónapokig dolgoztál, mondjuk egy klipre, amire reagálsz, amit hónapokig csinálták, megírták a számot, összerakták a számot, kitalálták a klippet, felvették a klippet, megvágták a klippet, a klippel is egy hónapokig dolgoznak. Szóval akkor te már nem is reagálhatnál rá, mert hónapokig dolgoztak vele. Pedig te is megnézed az egész klipet. Láttam, hogy az az Aria klipet végignézed, kb. Meg se szólaltál, egy az egyben lement a klip, utána elmondtad a véleményed. Ha rólam csinálnak ilyet, az problémás, de én megnézhetem az Aria klipet, amivel hónapokig dolgoztak, egy az egyben leadhatom. Én még ilyet nem is csináltam, mert csak részleteket adtam, te meg egy az egyben leadhatod. Szóval ugyanahoz a mércéhez tartsuk már egy magunkat szerintem. Az a legszebb az egészben, hogy mi ezekre nem szoktunk reagálni, és az emberek nem állnak le. Negyed évente tolják. Az a legszebb, hogy most már azt is értem, hogy miért nem szoktatok erre reagálni. Csak megint megsértődni tudunk, és ilyenek, akkor tényleg felesleges. Tehát, hogy most ugyanúgy, mit tudom én, veszel bárkit alatt. Jött egy csomó kritika, semmit nem fogtam fel belőle, semmit nem szűrtem le belőle, aztán lehet, hogy igen, de ez alapján nem úgy tűnik. És aztán ugyanazt csinálom, és fél év múlva megint jön a kritika? Hát igen. Érdekes módon, hogyha van egy kritika, amiből semmi nem jön le, és csinálom ugyanazt, akkor lehet, hogy ez a kritika újra fel fog jönni. Lehet. De elmondta egyszer, nem tudom mikor, most már megint elmondtad. Megérdeztem. Mert ezt mindig el kell mondani. Ja, mindig el kell mondani. Régóta benne, mint te, de szerintem te meg én aztán tudnánk olyan dolgokba belállni, olyan infokat mondani olyan emberekről. Igen, de az a baj, vannak hogy... azért olyan közös ismerőseink, akikről olyan információkat tudunk, hogy azért, ha így kiülnénk ide, és így elmondanánk, hogy tisztában vagy vele, hogy ez meg. Ebből tényleg az jön, hogy óvodában vagyunk. Ja, én tudok ezekről, én is tudok. És ezeket nem is használom fel a videókban, mert egész sok videóssal jóval lettem, akik meséltek egymást, de ezeket direkt nem használom fel videókban, mert csak a publikus dolgok alapján próbálok. Vagy amit így magamtól is leszűrök. De most ez, hogy nem teregettem ki a többi videós magánéletét, most ezt most tapsoljak neked? Ki a faszt érdekelnek? Tényleg most felszopják magukat, hogy nem mondanak csúnyát? Mi? Gyerünk, mondjátok el Nessájról. Rólam tudtok valamit, az illegális szexpartijaimról, ahol mindenféle BDSM megy, és ilyen ostorral ütjük a nőket. Ha arról tudnátok, nyugodtan meséljétek el, de nem tudnátok, mert akkor lebuknátok, hogy ti is állandóan ott vagytok. És igazából, tudjátok, itt ez megy a izé, itt a oda-vissza szólóálkozás, aztán olyan, mint a politika, mint a Gyurcsány meg az Orbán, szidják egymást, aztán este együtt kokainoznak, aztán elmennek maláj kurvákat ölni, itt is így megy, csak nem biztos, hogy minden este. Itt még ebben még annyi pénz nincs, mint a politikában. Ja, olyan sztorik vannak videósokról. Olyan, nekem még ez nagyon új az a világ, és így esküszöm, nem sokára bele. Elképesztő. Benne vagyok egy közegben 8 éve, és ismerem őket személyesen. Vannak sztorijaim róluk. Na ne. Megnéz egy videót, és a készítést érzi rá, hogy elküldjön mindenkit az anyjába, és elmondjon minden szart. Tehát én, ha valami olyan... Nem jön le semmi a videóba. Tehát olyan, mintha így dobálnék egy ilyen olyan falra, amiről minden visszapattan. Egyszer más gondolunk a világról, és maradjunk ennyiben. Látok, ami nem tetszik, tovább görgetek. Mert minek? Az is érdekes perspektíva, hogy minket mindenki kritizál, úgyhogy biztos a világ a hülye. Rengeteg influencer tudok, aki nem szokott kritikákat kapni, meg somóan elismerően nyilatkoznak róla. Én meg egy csomószor én a céltáblája vagyok a kritikának. Vajon van ennek oka? Ki tudja. Csak irigyek. Igen, a pampkutyára, akinek 10-szer annyi nézettsége van, és 10-szer annyi követőre, arra nem irigyek, rám irigyek. Értsd meg, rám irigyek. Megnézzük, egy napig gondolkodok rajta, és hogyha nem olyan kritika, hogy... Legyen ez 2 mostantól, hát ha jobban kijön. Elmondja. Nevezd meg 3 szint, amilyen a székleted lehet. Zöld, barna, fekete. De miért? Inkább beszéljetek rólam, inkább szígyatok engem, inkább szígyatok minket, Nessa is bevállalja, szígyatok inkább, csak ne ezt kell hallgatni. Na, látnak lehet, nem? Hát na, látod, hogyha... Nevezd meg 3 kegyetlen embert. Ah, csodás lezárás. Nessai. Nessai, Stalin és Hitler. Ez a 3. Ez így. Kegyetlenségi sorrendben. Fun Meat Maker. Nem, nem is akartam. Lejárt. Most már itt van. Most már kimondtátok. Végre kapott egy sáltalutat. Őt nem akartam. Na jó. Fekete székre. 5 bírod? Engem meg nem. Sztorik vannak, hihetetlen. Na jó, ennyi az a rész. Ez csak 2 volt, haver. Remélem, hogy tetszett nektek. Nem dobáltunk semmit. Igen. Nem mondtunk rosszat igazából. Az a lényeg. Rosszat sohasem mondjatok senkiről, azt nem szabad. Csak jót. Átbeszéltük a dolgokat. Korrekt volt. Sziasztok! Broadcast. Figyelj, itt a like. Tessék, tesó. Na! Trió nagyon válaszolt. Adnám majd trióban, hogy kitárgyálják ezeket a dolgokat. Messzáj! Korunk Sztálinja! Itt rontja a levegőt. Nem is, azért nem is mondott 3-at, mert a Nessai 2 gonosszal felér. Ó, Istenem, van mindenki. Marciról is vannak sztorik, fú, hát arról vannak, de ez nem is, Marci sose tagadta, hogy egy kemény arc. Kemény arc! Én nem gondoltam volna, hogy a Nessai az ilyen megosztó figura, hogy őt is így többször így, és így ott van a cringe bait, ott van a fókuszcsoport, ott van a Fun Made Maker Marci, és mégis, amikor kegyetlen emberekről kell beszélni, a Nessai az első, aki beugrik neki. Ez zseniális. Nekem is ez jut eszem a Nessairól. Áber rosszul viselkedik, és mutogatom, hogy vigyázz, eljön a Nessai! Nem gondoltam volna, ez egy történelmi pillanat, hogy egyszerre 3-an is reagáltak ebből a Brodapestből a kritikákra. Nem mondom, hogy nem érzem azt, hogy túl sok megértő fülre találtak a kritikák. Na jó, akkor délután jövünk, és akkor ne számítsatok semmi csodára, csak így ilyen chilles játék. Ez csak ilyen chilles játék. Játék közben én egyszerűen csak ilyen játék közben béna vagyok és unalmas. De hogyha lehet, hogy még az is izgalmas, mint az Excel tábla, amit nyomogatnod kell egész nap, szóval arra talán jó lesz. Hogy ne érezd magad annyira egyedül.